later thuis. En dat weet ik nog niet. Ik zit nu in het politiebusje. En ik ga even Mozus bellen. Zijn er mensen die hier nog wachten? Ja, nou, heel goed. Ik heb in de Signal groep heb ik een link gezet. Dus de mensen die vrij waren, die hebben avond. In ieder geval... Vertel even dat je het graag ja. Ja, ja. Hallo, hier is Radio Pottenpoel. En vandaag zijn we niet eens, niet alleen maar gewoon weggestuurd, ja. Maar we okay. Zijn opgepakt. Nou, geweldig. Ja, ik heb gepraat als brugman om uit te leggen dat ik vrije pers van de Vrije Radio ben. Maar dat wou er niet in, want mijn perskaart, die is een heel mooi flyertje wat er aan mijn Zoom hangt, dat herkende zij niet als perskaart. En daarom ben ik gearresteerd. Samen met 6 mensen die daadwerkelijk steentjes onder de bloedkolenspoor vandaan haalden. En een jongen die helemaal geen steentje aangeraakt heeft, ook niet als ik. Jij deed alleen maar de catering toch eigenlijk? Zal ik hem bellen? Ja, graag. Want ik heb geen ID en die ga ik ook niet geven. Aan je oor. Aan je oor. Hij belt nog. Weet je waar we heen gaan? Ik hoorde iets van een helikopter. En nog één. We worden naar 2 plekken gebracht. Signal, WhatsApp heb jij? Hallo meneer Jebbink, mijn naam is Couget en ik zit in een arrestantenbus, want wij zijn gearresteerd. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Oh, daar komt hij. Willem Jebbink. Ah. Hallo? Nee, hij is niet. Ja. Hallo? Meneer Jebbink? Hallo. Hoi, je spreekt met, ik noem mezelf Couget. Ik ben gearresteerd samen met 7 andere mensen bij de kappen met kolen demonstratie. Nou, ik ben voor de eerste keer gearresteerd. Want ik ben zelf radiomaker, dat heb ik ook uitermate duidelijk gemaakt aan ze. En, want ik stond alleen maar een reportage te maken, dus ik heb geen steentje aangeraakt. En toch hebben ze me gearresteerd. En ik wil het liefst mijn naam niet geven. Is dat een goed idee, denk je, of niet? Ze zullen wel keihard willen registreren wie ik ben of iets. Nou. En als ik dat niet doe, ik heb eerder ook al 3 dagen in de politiecel gezeten. En dat kan ik wel, maar ik heb nu ook werk, dus dat is wat lastig. Ja, dus nou ja, ik... Het is allebei nogal principieel. Kijk, ik ben heel principieel dat ik niet gearresteerd mag worden omdat ik niks gedaan heb. En omdat je pers bent. Sorry? Maar ja, dus en omdat ik niks gedaan heb. En omdat ik vrije nieuwsgaring aan het beoefenen ben. Met of zonder perskaart. Oké. Okay. Maar ik ben niet zo'n soort journalist. Ik ben van de Vrije Radio en wij hebben geen licenties of officiële dingen, helemaal niks. Snap je? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ja, we zitten in de arrestantenbus en we hebben nog, we zijn zelfs nog steeds live op de radio. Ik weet, kun jij nog een heb jij nog een boodschap voor de luisteraar? Ja. Dat is zo'n warme dag. Oh. Sorry, ja, dit is heel onhandig wat ik nu doe. Ik kan, want ik kan je niet meer horen dan. Wacht even. Nu is de luidspreker. Nu kunnen we je allemaal horen. Dag Willem! Hoi Willem! Hallo, goedemiddag. We zitten met... Ja, mijn boodschap is dat ik me zorgen maak over de hoogte van de temperatuur. En waardoor ik, als ik dan toch iets moet zeggen op de radio, kan zeggen dat kaffe met kolen hard en hard nodig is. Sorry, nog eens? Ja. Ik kon je niet goed horen. Oké. Okay. Nee, dan houdt het een keer op met mijn boodschap. Maar dat is ook niet zo heel erg. En Willem... Willem, ik deed alleen support en ik was niet op het spoor. Nou, ik heb dan water gegeven en ze hebben mij toch opgepakt. Mag je zomaar support oppakken? En die agent zei, ja, BOM 11, huppa, allemaal het busje in. Ja, ik vermoed van wel, omdat al en niks anders. Artikel 11, dat is alles. Ja, ze hebben gevorderd om het spoor te verlaten en Frits is helemaal niet op het spoor geweest. En ook, ook niet naar die vordering daar gekomen ofzo. Dus dit is heel raar. Nee, ja, hè? Ja, ik vind support moet wel gewoon zoveel mogelijk het werk kunnen doen. Normaal ben ik een hele brave die alles wel neemt. Maar nu dacht ik, nou, ik ga hier toch wel tegen protesteren. Want vaak hebben we heel lief support en die willen helemaal niet in een busje afgevoerd worden. Dus dit moet eigenlijk niet mogen, niet kunnen, zeg maar. Ja. Nou, maar ik ga het meteen melden bij het bureau en heel fijn dat je meteen terugbelt, zodat we even ruggespraak konden houden. Ja, dankjewel. We hadden contact en ik ook eens niet. En als ik mijn naam niet geef, dan heet ik Courgette. Ja, ik heb het begrepen. Oké, ja. Ja, bedankt. Dank. Nou, wat een kanjer. Ja, hè? Ook als je update naar back-office dat je het door hebt gegeven aan je winkel. Ja, ik vraag even aan back-office of ze meeluisteren. Ja, ook. Oh, ja, zorg even dat radio... ik heb de link naar de stream in de Signal Groep gepost. Net. En back-office is donderdag 11 mei, hè? Ja. Nee. Oh. Hebben jullie ondertussen geen idee waar we heen... Ja, ook, ja. Ja. Net met die groep. Klopt. Ja, we zijn nog steeds live op Radio Potterpoe en we zitten met z'n drieën in een arrestantenbus. Het is al erg warm en ik begin een ontzettend droog bek te krijgen. En mijn water is al lang op, mijn flesje is leeg. We kunnen nog muntplaatjes uitzuigen. en we zijn gearresteerd. En, jij was morgen al gearresteerd. Hoe was dat? Vertel eens, waren ze hardhandig? Nee, ik moet zeggen, ik ben wel erg verwend, ja. Helaas. Ja. De arrestatie zelf was niet super hardhandig, desalniettemin natuurlijk volkomen onterecht. Ik mag daar gewoon demonstreren. Ja. Ze kunnen de boom in met hun artikel 11. Wat is dat dan, artikel 11? Het komt neer op dat je niet voldoet aan wat de burgemeester zegt in dit geval. Of wat een, het is een soort niet voldoende aan ambtelijk bevel, maar dan in het kader van demonstratierecht. Dus die, dat klopt. Ja. Ze hebben gezegd dat ik weg moest gaan. Ik vond van niet. Ik vind dat ik gewoon mag demonstreren. Ja. Waar en wanneer ik wil. In Zuid en Zuid van het demonstratiedoel wat dit. Nou, dat waren we absoluut. We hebben ons laten horen en ons laten zien aan Rietlanden terminals. Ja. Een paar indrukwekkende gaten gegraven. Absoluut keihard gewerkt. Ja. Wauw. Het is een absoluut legitieme vorm van demonstreren. Ja. Nou, de tweede keer zat ik behoorlijk klem onder het spoor. Ik was een beetje verzakt onder mij. Dus toen heeft de politie iets meer geweld gebruikt. Ja, dat zag er niet zo gladjes uit allemaal. Ik zat ook echt met mijn kruis klem. Dus dat was ook een tikkeltje gevoelig. Ik heb het idee dat ze hun best deden om me niet al te veel pijn te doen. Maar ik heb nog gevraagd. Better, want ik wilde. Iedereen stond er bovenop hoor. Ik wil. Ik weet het. Ik heel fijn dat de radioluisteraars ook mee erbij waren. Ja. Ik heb nog gevraagd of ik, als ik ophield met steentjes weghalen, of ik dan mocht blijven liggen. Ik weet niet waarom, maar dan moesten ze om lachen. Nou, dat is een hele serieuze vraag, uiteraard. Ja. Kijken waar we nu heen gaan en dan maar weer terug. Misschien heeft dat ermee te maken dat jij vanmorgen toen je gearresteerd werd, toen stond ik daar vlakbij, toen moest je met je handen tegen de bus en toen zeiden ze van heb je nog wat scherps bij je? Ja. Toen sprak jij de legendarische woorden. Ja, alleen mijn gevoel voor humor, meneer. Ik vond dat zo briljant. Het helpt vaak om, ook al is de politie niet mijn beste vriend, ook niet mijn vijand trouwens, maar het helpt vaak wel om een beetje de arm op eruit te halen. Ja. Dat soort grapjes. En dan tegen mensen die je er net versleept hebben, mag je best een soort menselijkheid tonen of zo. Waardigheid. Ja. Dat is belangrijk. Ik ben zeker geen fan van de politie, het zijn wel nog steeds mensen. Ja, en zij zien het liefst ook geen mensen. Dus als jij dan mens wordt met humor, dan maak ik het wel moeilijker voor ze. Nee, maar wel echt ontzettend krankzinnig eigenlijk dat ze een journalist aan het arresteren zijn. Het is krankzinnig. En ze hebben er nog over lopen bellen. Ja, maar dat betekent dus en dat ze hebben nog lopen overleggen, want ze hadden nog iemand die dan eer in kon en dan was het ook wel makkelijk. Dus ik, dat gaat goed. Maar hoge hand heb ik besloten. Maar dat betekent dus dat ik de cel in moet. Dat hulpofficier van justitie minimaal of hoger heeft besloten een journalist te arresteren. Dat betekent dat die beslissing dus inderdaad heel duidelijk kenbaar gemaakt. Ja, en je hebt ook gewoon je perskaart laten zien. Ja. En je hebt absoluut niet eens een perskaart nodig. Want je bent gewoon, weet je, als jij een YouTube-vlogger bent, die net zijn allereerste YouTube-vlog maakt, dan ben je ook vrije pers. Zolang je niet meedoet aan daar waar je verslag van geeft, ben je gewoon vrije pers. En de politie, die houdt voor dat je niet alleen een perskaart, maar dat je een speciale politiepersaart moet hebben. Die je voor bijna 100 euro moet kopen. Ja. En waarvoor je moet aantonen dat je geld verdient met journalistiek. Ja. Dat is een heel raar kapitalistische gedachte. Ja. En het gaat trouwens gewoon echt keihard tegen onze grondwet in. Hè? Ja, want kijk, dit is echt heel veel schandaliger dan alleen maar dat jij nu openbaar doet. Dit is gewoon een aanval op de persvrijheid. Deze journalistiek kan alleen maar zonder perskaart. Ja. Echt waar. Ik kan mij niet registreren om dit te doen. Natuurlijk niet. Wat is dat voor onzin? Dat hoeft ook niet te moeten. Nee, ik ben een vrij burger en ik mag mijn nieuws zelf vergaren. Ja, dat is hoe ze het in de rechtbank noemen, wederrechtelijk, wat ze doen. Ja, dat is hartstikke illegaal. Backoffice vraagt of er iets geen is... Noemen? Wat? Of er iets is dat je wil zeggen, bijvoorbeeld de naam... We kunnen even doorgeven de naam... Apotheek Staring, als ik morgen nog niet terug ben... Je bent er blijven. Ja, nou ja, als iemand het hoort is het ook goed, maar als ik morgen niet terug ben, dan kom ik niet op mijn werk. Bij Apotheek Staring... R-I-N-G. Die R... R-I-N-G, ja... Ik wil jullie even op wijzen dat ik nooit helemaal zeker weet of er hangt hier een camera. Ik weet nooit zeker of er ook microfoons hangen. Vertel niks waarvan je niet wil dat de politie het hoort. Type het liever zelf. Apotheek Staring, dat is al morgen 5 uur. Als ik om 4 uur me nog niet gemeld heb. Nee, 3 uur. als ik me om 3 uur nog niet gemeld heb. Ik moet om 4:30 moet ik daar zijn. Maar dan hebben ze nog tijd om het te vervangen. Oh, ik kan hem zelf een berichtje sturen of ik mijn telefoon mag gebruiken. Oh shit, ik moet mijn precies. Ja, we zitten met z'n allen in een arrestantenbus. En wat moet je nou zeggen? We zitten hier met één keiharde actievoerder. Met een supporter die de hele komende water en koekjes bracht. Ik kan het ook uitzetten. Maar... Oh, nee. Ja, op een getekende radio. Het komende uur. Het ogenblik. Ja, we maken het nog steeds. Waar zijn we nou eigenlijk? Zuidoosten? We zijn waarschijnlijk onderweg naar het cellencomplex in de Bijlmer. Misschien moet je dat soort dingen niet op de radio delen. Nou hoor, niet. Ik vind omdat er nog wel eens vijandig publiek meeluistert. Ja, dat zou kunnen, ja. Verwacht inmiddels bij jou ontzettend hippe radio. Inmiddels zijn ze er wel achter dat dit vrije radio is. Dus ja, misschien trekken ze dan de conclusie dat ze zelf ook kunnen luisteren. Misschien trekken ze dan de conclusie dat ze zelf ook kunnen luisteren als het vrije radio is. Ik bedoel, er kunnen ook mensen meeluisteren. We trekken met dit soort acties ook wel eens vijandig publiek aan. Die wachten ons dan wel eens op bij een politiestation. Oh. Daarom moet je geen locaties delen. Dat zijn de slapende honden die we niet wakker willen maken. Ja, ja, exact. Dus ik denk dat de politie... Dank je, ja, dat had ik niet. Ik denk dat de politie wel weet waar we naartoe gaan, dat die het beter weet dan wij. Ja, maar het is ook voor de back-office wel handig om te weten natuurlijk. Ja, het is met de back-office is net onze locatie gedeeld. Ja. Dus die, prima. Komt helemaal goed. Die is op de hoogte. Ja, back-office hebben we ook nog. Het lijkt wel een organisatie. Met catering, persfotografie. Ja, die horen dus. De pers en de catering hoorden niet bij de organisatie. Hè? Dat, nee, ja, dat is een beetje. Ja, jammer inderdaad. Dus, ja. Klaar met de telefoon? Ah, jij zal je handjes wel voelen. Je hebt echt als een beest zitten. Ja, ik zit ook wel een half uur de camera over te dekken omdat jullie hier met je telefoon op spelen. Oh, ja, dat goed zeg. Wauw. Okay. Dat ze daar niet later nog op terug kunnen komen, ja, zeg maar. Ja, ja. Wauw. Scherp. Ja, het is heel raar. Niet mijn eerste rodeo. Nee. En ja, ben je er heel uit doorgegaan? Ik heb niet het idee dat ze vanuit hun perspectief meer dan nodig geweld gebruikt hebben. Nee. Ik heb wel het idee dat ze meer dan nodig geweld hebben gebruikt, want ze hadden hem gewoon kunnen laten liggen en laten demonstreren. Ja. Ja. Maar daarbinnen... als je aanneemt dat het oké is dat zij me daar weg hebben gehaald, dan hebben ze dat, ja, dat dan heet subsidiair geweld gebruikt. Gepast. Gepast geweld. Dus vanuit hun point of view. Ja. Dus dan denk ik, oké, dan zijn er mensen die gewoon bevelen uitvoeren en dan werkt niet. Ja. Dat is niet, er waren geen sadisten of zo, deze. Dus ze dragen wel hetzelfde uniform. Dat is voor mij aan het maar wat denken jullie maar nou? Je hebt niet echt alles doet het nog wel. Oeh, ja. Aardig wat schammetjes hier en daar. Een kwab op mijn hoofd, niet vallen. Ik ben niet duizelig. Ah. Ik ben nog goed heet. Ik heb bijna alle bijnamen nog. Het is wel, ik kan hier heel weinig aan doen, maar het, ja. Ik hoorde ook over heerlijk pianospel waarmee de dag is begonnen. Wauw, ja, geweldig. Maar ik vind het altijd zo fijn aan deze actie. Dat ondanks dat wat we doen er best heftig uitziet. En het is gewoon een reportage, zou je kunnen zeggen. Er zijn mensen die dat wel eens beweren. Ondanks dat doe ik het gewoon open, met open vizier. Dus aangekondigd en aangemeld. Eigenlijk. En dan kan je dus ook op je verzamelpunt gewoon lekker vrolijk activistenliedjes gaan spelen. Ja. Rebelliedjes. Ja. Ik vind het ook echt heel fijn dat Kappen met Code en Extinction Rebellion nu ook gewoon het omarmd hebben. Ja. En het gewoon, heb ik daarnet ook weer mijn verhaaltje dat ik bij de eerste keer, toen zag ik de camera op mijn gericht. Dan heb ik even een Just Stop Oil-achtig momentje gepakt. En daar ook even gezegd van, nou, het fijn dat ik hier niet alleen maar steentje voor steentje, maar ook, ik zit hier wel weer ook kappen met Code, dat hier gewoon samen kunnen staan. Ja. Ja. Even die solidariteit erin hakken. Iedereen die er langer dan een seconde nadenkt, die weet dat dat gewoon een zelfoute gevoel is met die kutcode. Dat is ook ook waar. Hoeft ze echt maar een seconde voor na te denken, toch? Ja. Ja, maar ja het, is, dat, het is overal waar geld aan wordt verdiend. Ja. Nou, de voetbalwedstrijd is afgelopen. Oh, ja. Oh. Ik weet niet of dat het is hoor. Dan zouden er misschien wel meer zijn. Nou, ze zeiden dat Ajax kampioen kon worden of zo. Ik hoopte nog dat dan al die politiemensen daarheen moesten. Nou ja, ik denk dat er daar best wel wat zijn. Maar dat was, dat was gepland. Dus dan kunnen ze voor iets als dit kunnen ze. Dat zijn we ook niet. Dat ze 50 agenten hierop hebben gezet. Nou, of waren er? Nee. Wel meer dan? 25 hoor. 25? Volgens mij, ja. Twee auto's en drie busjes. Die busjes zitten niet. Er zitten er geen 18. Nee. Daar zitten nu mensen in. Ja, maar één busje was met alleen maar Smerissen. Met ME was dat. Oké. Er waren twee auto's waar ook twee in zitten. En er waren deze twee arrestantenbusjes waar ook elk twee in zitten. Dus volgens mij zat ik aan de 20 toen ik telde. Ja, nou, voor 6 mensen te arresteren. Een 8 dus, uiteindelijk. Ah ja, plus 2 onterecht. Ja. Ja. Okay, ja. Hey, een soort fooi voor ze. 8 mensen onterecht, waarvan 2 nog onterechter. Ja, zo is het eigenlijk. Ik ben het niet eens met dat. Niemand is terug gearresteerd. En Halsema, als je luistert, ik ben het er niet mee eens. Nee, sorry mevrouw Hans. We zijn het er allemaal niet mee eens. Wij zijn allemaal onterecht gearresteerd. Eentje is gearresteerd omdat hij gewoon gebruik maakte van zijn demonstratierecht. Eentje is gearresteerd omdat hij hem een slokje water gaf. En eentje is gearresteerd omdat hij zijn microfoon open had staan. En het was niet eens koud water. Maar we hebben wel het kolenspoor onschadelijk gemaakt. Ja, tijdelijk. Tijdelijk. Ja, nou, we hebben vanmiddag wel beter gedaan dan vanmorgen. Want die van vanmorgen die was te makkelijk voor ze om te herstellen. We hebben nu wat verder weg. En een nieuwe techniek. Echt onder de bus. Weg. Ja, duwen met de voeten. Ik mag hem geen naam geven, maar niet hier tenminste. De techniek? Ja. Nou ja, ik kan hem niet noemen naar de rebel die het bedacht. Want ik ga geen namen noemen van mensen. Oh, oké. Okay. Want die zit hier niet. Maar we weten wie je bent als je dit terugluistert. Over wie heb jij het nou weer? Over de techniek. Over degene die de techniek deed vandaag. Ja, nee, die geluid. Die dacht, hoezo steentje voor steentje? We doen gewoon berg per berg. Als de steentjes niet naar de steentjes komen, dan komt de berg wel naar Mozes. Ja. Dat hielp ook wel dat het nog los was. van vanochtend. Maar dit was, deze methode is wel vooral altijd aan de zijkant. Zo de woes, ja, dat is ja, heel mooi. Dan heb je namelijk gelijk ruimte om te werken ook. En, ja, en misschien toch aan één kant van het spoor, maar één spoor. Dus niet allebei de sporen, maar gewoon aan één kant. Je bent vrije pers, je mag je niet met de organisatie bemoeien. Nee, maar ik heb soms ideeën. Oh ja, die mag je zeker uit. Het is ook een soort ideeënradio, hè, vrije radio. Ah, oké. Je mag daar gewoon vrij associëren. Als een soort columnist ga je gewoon je mening spelen. Ja, dat mag ook. Ja, ik mag er wel mijn mening over geven. Die domme activisten, ze kunnen het veel beter doen. Ik heb nooit beweerd dat ik objectief ben of zo. Dat hoeft ook niet. Nee. Dat is niet. Ik doe dit vanuit passie en vanuit beweging. Alleen staatsgecontroleerde media zou enige objectiviteit moeten betrachten. Officieel wel. Omdat ze anders alleen maar gaan zeggen wat de staat wil. Nou, binnenkort komt XR even langs hebben, de staatsmedia. Ik sta daar heel erg dubbel in. Ik begrijp heel erg goed waarom het te doen. Ik ga ook echt mee. Ik vind echt wel dat die boodschap moet wel aan ze geuit worden. Ja. Maar pers en activisme zijn zo de twee groepen die de macht controleren. En het zouden bondgenoten moeten zijn. Het is zo raar om op deze manier tegen een bondgenoot in te gaan. Ja, het is een hele complex Zuidoost. Dus dat nog even. Oh. Ja, nou is het toch op de radio geweest. Nou ja, dat heb je niet gehoord, lieve luisteraar. Maar we zijn ergens gearriveerd. En we gaan nog even inparkeren. Niet te voorzichtig rijden natuurlijk. Dan zei ik het zelf ook dom. Maar hetzelfde als vanmorgen. Ja. Normaal gesproken zeg ik altijd, er luistert toch niemand, maar... Nee, maar nu... Ik hoop nu... Nu ben je een verslag aan het geven van steentje voor steentje. Kan jij die tracking weer... Ja, dat ga ik ook doen. Of ik ga het dan leren. Wat deed ik? Waar deed ik dit? Nee, niet daar. Ik ga hard terug. Een hele andere telefoon. Heel irritant is dat. Ik denk dat ja, we zijn ik denk ergens gearriveerd. De bus staat nu stil. Als je nu even snel afsluit, dan afwachten. Zou je gaan. Tot er iets gaat gebeuren. Dan moet sowieso je telefoon zo meteen uit hebben. Heb je ik moet even de vingerafdruk uit. Gezichtskoppeling uit. Face ID. Beveiliging. We gaan nu ergens naar binnen door een enorm hek. Ja, het is nu volkomen donker om ons heen. Ik zou gewoon uitzetten helemaal. En de motor is uit. Slaan. Nee, maar straks denk ik, even zitten we hier nog heel lang. Dat zou zo maar kunnen. Ze kunnen ons nog een uur uit de zitting uit kan zetten. Hey, Nicky! Wat is er nou misgegaan? Hallo? Vrije pers. Vrije pers in een arrestantenbus. Dat is er misgegaan. Ja, maar de mensen die niet mee hebben gedaan, die mochten niet weg. Dus de mensen die wel mee hebben gedaan, die mochten wel weg? Maar die gingen niet. Voor zover ik zag. Wow. Maar we zijn nog steeds live op de radio. Ja, we zijn wel nog steeds live op de radio. Dus als je nog een boodschap hebt... Nou ja, zo gaat het dus hier. Ja, this is what democracy looks like, hè. Ik kan... Wat willen wij... Dit is geen kamp met code, volk. Wat willen wij? Code vrij. Ja, precies. Wat willen wij? Code vrij. Wat willen wij? Code vrij. Wat willen wij? Code vrij. Wat willen wij? Code vrij. En minder. Nee, helemaal niks. Gewoon nooit meer. Weg met alle code. Kappen. Ja, maar dan moet je dan zeggen mensen, en wat dan? En dan is iets anders. Antwoord minder. Nou ja, daar is het een beetje te laat voor. Niks. Ja. Minder was 30 jaar geleden. Nee, kolen, maar minder niks. Energie. Gewoon, oh ja, ja, minder energie. Ja. Ja, dus niet minder kolen, maar zelf gewoon minder energieverbruik. Ja. Weg met de elektrische fietsen, ga lekker zelf fietsen. Weg met de elektrische auto's, ga lekker zelf fietsen. Ga lekker met het OV. Zorg dat het OV weer gebruikt wordt. En protesteer mee met OV vrij voor iedereen. Of hoe heet die club ook alweer? Ik vind dat ze de lucht wel aan moeten houden. Ja, eigenlijk. Dat moeten ze ook. Zal ik bellen dat ik gekidnapt ben en dat mijn kidnappers... I can't breathe! Mag ik even vragen? Oh ja, ja. Ik weet niet, misschien gaat dat wel lekker. Nee, maar vraag maar. Ja, het is echt niet uit te houden hier. Hè? Iets langer misschien. Ik kan in ieder geval niet meer echt goed praten. Nou, die mijn mond is helemaal droog. Ja, nee, dit is niet best. Maar ja, dit kan... Nee, ik probeer de aandacht van de agenten te krijgen. Zal ik even bellen dat ik onterecht ben gekidnapt en hier aan het stikken ben? Maar Frits, misschien kun je vragen of Gerrit Jan alvast de auto ophaalt voor je. Mag ik jullie eraan helpen herinneren dat we live op de radio zijn en dat je geen namen moet noemen? Nou ja, ja joh, maar hoe moet hij dat doen? Maar misschien heeft hij servicesleutels. Oh ja. Ja, dat is wel een tering eind weg, ja, toch? Ja, voel ik me een beetje bezwaard, hoor. Ik kan er wel wat vragen, iemand kan altijd nee zeggen. Oh ja. Dus je kan zelfs erbij zeggen, je mag ook nee zeggen, al je bezwaar weg. Narcistische persoonlijkheid, zo is het. Wat zeg je, Peter? Een taxi en dan declareren we de kosten. Ja, dat kan ook, hè. Ja, en die auto zit ook propvol. Ja, ik wou Gerrit Jan dan erbuiten laten. Ze weten al lang Gerrit Jan, want ze hebben zijn kenteken en alles zo. Maar ik vind het hier een beetje warm, hè. Zal ik bellen dat ik ben gekidnapt? Wat wil ik dan? 112. Ja, als je het nummer van het politiebureau hier hebt, dan is het meest. Lucht en water! Maar als je nu naar de politie belt, ben je wel daarna gelijk je telefoon kwijt. Oh ja, dat is wel. Als je hem nog even vast wil houden, dan moet je dat niet doen. Oh ja. Maar je moet wel gewoon even blijven kloppen en schreeuwen. Oeh. Ja! Wat? Ik ben nog niet als ondernemer, wil je natuurlijk ook tijd over. Nou, gelukkig. We hebben zelfs radio nu. Nee, die stond de hele tijd al aan, hoor. Nee, die airco niet. Nou, die radio wel, die heb ik gehoord. Ja. Oh, misschien was... Nou, en het, of misschien... Hij staat nu heel hard aan. Ja, ja, ja. Nou, ik zou je vertellen. Ik heb een keer eerder in zo'n politiebusje gezeten. En toen hebben ze mij een paar uur laten zitten. Met die radio echt snoeien. Ja, heel hard. Hè. Echt. In mijn eentje zat ik daar, jongen. Ik werd helemaal gek. Kanker reclame de hele tijd. Echt. Ik leid een reclamevrij leven. Dat kan super. Nou, op mijn schermen is geen reclame. Mijn schermen zijn vrij. Beschermd, zou je zelfs kunnen zeggen. Als je van woord gaat houden. Beschermd, ja, ik ben, ja, mijn schermen zijn beschermd. Ja, excuus voor de reclame, lieve luisteraar. Ja, dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Het is het weer, maar het is geen reclame nu. Oh, was het, het weer. Nou, ja, het aangename temperatuur, het is 17 graden. Ik geloof dat hier 35 graden is. Ja, het is 35 graden. Het is ook anderhalve graad te warm. Ik hoor een deur of zo, of niet. Ja, daar gaat de deur. Daar gaat de deur.